Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført nisseskæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er fyldt med blinkende lamper fra 2017 i HOSA-eksplosivt multidisruptivt digitalt overlydsspind. Jeg har fyldt studiet op med folk, der skal hjælpe os med at se tilbage og fremad. Velkommen til Thomas Bier Christiansen, praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen. Hvordan har alle dine fine biologiske prøver det i øjeblikket? Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan de har det. Jeg har været på udkig efter dem, og jeg ved, der ligger to rundt omkring et eller andet sted, men jeg ved ikke, hvordan de har det. Det må vi finde ud af senere. Rasmus Malvor, du er kendt jur i forfatning som menneskeret. Du har igennem længere tid haft din egen næsten helikopter direkte overhovedet på Nørrebro. Der har været mere stille på det sidste, har du ikke? Det har der, efter at Justitsministeriet indrømmede, at det var ulovligt at overvåge os, og der kom den her påståede våbenhvile mellem banderne, så har de begrænset deres flyvning. Så er det simpelthen blevet mindre. Der er ikke så meget larm. Du kan sove om natten. Jeg kan sove om natten. Vi skal også sige velkommen til Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Ganske kort, vil tænke på, hvad er de centrale ting, som I har holdt øje med i år? Ja, de centrale ting er databeskyttelsesforordningen, og så hvad der sker med logning efter Tele2-dommen for lige præcis et år siden. Vi vender tilbage til hele den her liste, for jeg ved, du har i hvert fald en større liste inde i dit hoved, altså har jeg en til dig, men vi skal også sige goddag til aflyttet sig en sikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel. Du er stadigvæk optaget af Facebook-likes. Ja, det er. Hvorfor er det... Optaget. Jeg er ikke længere optaget af dem, kan man sige. Vi har faktisk gennem længere tid, der har vi lovet lytterne en sådan like-killer. Det er mig, der ikke har fået lagt koden ud til det nu. Det er noget, du har skrevet i den her samling, så man kan slippe for at se på dem, i hvert fald når man er inde på Facebook. Hvorfor er det så vigtigt at få ramt på de her likes? Fordi likesene, de rammer dopamin af dem op i hovedet. Så du bliver afhængig af likesene. Så det er simpelthen det, og det kan man faktisk fikse teknisk? Ja, det kan man, så fjerner man dem bare fra det, man ser på. Du har ikke nogen likes, når du sidder og kigger på Facebook? Nej, det har jeg ikke. Det er en lidt underlig oplevelse. Der sker ikke så meget på Facebook, men det er en bedre oplevelse, synes jeg. Vi skal høre meget mere om alt det hele, der er lagt godt med gaver under træet her i Aflyttet. Din julestue her i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi gør en eller anden form for status på året, der gik, og vi starter inden i os selv, så langt inden man overhovedet kan komme der, hvor vores DNA bor. Den DNA, den ønsker Sundhedsdatastyrelsen samlet i et såkaldt nationalt genomcenter. Center, det har allerede en adresse, det er ude på Artillerivej i København. De har også en direktør. Men det der med, om de kan få noget DNA ind i det her center, det kræver noget lovgivning, og den er i gang med at blive lavet. Thomas Birk Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen og selv praktiserende læge. Du har flere gange været med her i programmet og fortalt om det her Nationale Genomcenter, men for de lyttere, som lige er hoppet på her sådan midt i julehyggen, hvad er det for noget? Et Nationalt Genomcenter handler om, at man kan aflæse folks DNA. Det kan man gøre i almindelige blodprøver, eller man kan gøre det på væv, man har udtaget fra de danske borgere. Og den her aflæsning, det er en datafil, der består af fire bogstaver og en masse bogstaver i træk, og dem kan man lægge ind i en stor computer, og det har man tænkt sig at gøre i det, der hedder det Nationale Genomcenter, og så har man tænkt sig at bruge det til en lang række formål. Hvorfor betyder, altså man kan sige, det er jo sådan noget, det handler om at kunne forske, argumentet hedder også, at vi skal have noget med personlig medicin og sådan noget, men hvorfor betyder det noget for os det her? Du griber sådan set selv fat i noget af det, der er det meget væsentlige her, det er, at sådan nogle data kan bruges til rigtig mange forskellige formål. Og det her, det er, drejer sig ikke kun om personlig medicin. Hvis man læser i det lovudkast, der har været i høring, så drejer det sig om en masse andre formål end personlig medicin. Så drejer det sig om forskning mere generelt. Så drejer det sig om forvaltning, hvad det så end betyder. Så drejer det sig om sygepleje. Det drejer sig om forebyggende sygdomsbehandling, således at der er ikke ret mange formål, som ikke er berørt i den her lovgivning, og på den måde, så er det væsentligt at hive fat i, hvad det her egentlig drejer sig om, specielt fordi vi i Danmark har haft en uskik med først at sige, at sådan nogle data har et formål, og sidenhen udvide formålene. Altså sidst du var her i studiet, der fortalte du, at du var i gang med at prøve, altså fordi det der jo handler om, det er, hvordan får man sådan noget DNA ind i den her database i første omgang? Altså det er jo i hvert fald ligesom, så er der ikke nogen noget nationalt genomcenter, hvis der ikke er nogen DNA-data. Der var du i gang med at prøve at undersøge, hvad der skete med de her biologiske prøver, som vi alle sammen går og afleverer rundt omkring, blodprøver og alt muligt andet forskelligt, hvis man får fjernet modermærke eller sådan et eller andet. Så ligger den der prøve et eller andet sted, det der hedder biobanker rundt omkring. De her data, de kan jo så, det er muligvis noget af det, der kommer til at indgå i det her genomcenter. Hvad har du fundet ud af med de her bioprøver? Altså, jeg har fundet ud af, at Danmark formodentlig er det land i verden, der har de største biobanker. Der ligger over 24,5 millioner prøver rundt omkring i de her biobanker, og de berører ca. 5,7 millioner danskere. Så det vil sige, at stort set hele den danske befolkning er repræsenteret med en eller flere prøver i de danske biobanker. Og der er ikke tale om én biobank her, der er tale om rigtig mange forskellige biobanker. Og derfor har jeg selv været på jagt, fordi jeg var interesseret i at finde ud af, om jeg var repræsenteret i de danske biobanker. Jeg har skrevet rundt til de hospitaler, som jeg kunne komme i tanke om, at jeg har været i behandling. Og efter meget møje og besvær, jeg gik i gang den 16. november, er det lykkedes for mig at finde ud af, at jeg har to prøver liggende. Jeg har tilbage i 1998 blevet opereret, hvor jeg har fået fjernet min galdeblære. Og så har jeg på et tidspunkt i starten af nullerne, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er, der har jeg også fået fjernet to modermærker, fordi at jeg var bange for, at der muligvis var noget kræft i de to modermærker. Og til min overraskelse, så viser det sig, efter jeg har været på jagt, at der ligger to modermærker og en galdeblære i de danske biobanker. Men jeg er ikke i mål endnu. Der kan sagtens ligge mere væv fra mig. For det væv, de har, er ikke kun ting, der fjernes ved operationer. Noget så simpelt som en almindelig blodprøve, man får taget hos sin egen læge. Hvis der er blod til over, så er det muligt at bevare det for eftertiden i en dansk biobank. Og det her biobankdata, altså på hjemmesiden, der står der, de har en hjemmeside, der hedder Danmarks Nationale Biobank. Der kan man læse, der er allerede der er registreret 24,5 millioner prøver med biomateriale for 5,7 millioner danskere. Som du selv siger, så betyder det, at stort set hele den danske befolkning har doneret noget biomateriale til de her. Der er jo én prøve, som næsten alle danskere har fået taget, den her PKU. Hvad sker der med den? Jamen altså, siden starten af 70'erne, så vidt jeg husker, 1973, der har man taget det, man populært kalder for helblodprøven for nyfødte børn. Og siden starten af 80'erne, omkring 1981, der gik man i gang med også at bevare restmaterialet for den her helblodprøve i de danske biobanker. Der ligger prøver fra 1981 og frem på stort set hele den danske befolkning, som er født efter den dato. Og når man afgiver den her blodprøve, gør man det jo som forældre på et nyfødt barn. Og jeg har fået et barn her i år, og det var før hele den her genomsag gik i gang. Og min lille søn der, han fik selvfølgelig taget den her helblodprøve for at udelukke, at han havde nogle alvorlige stofskiftesygdomme. Men samtidig med, at den her prøve blev afgivet, der sagde min kæreste og jeg ja til, at prøven kunne bevares for eftertiden og indgå i forskning. Så der ligger på den måde prøver fra danskerne, fra de er født, på et samtykke fra forældrene. Rasmus Malt, hvor du stod her og vippede herovre på fødderne. Jeg kan bare supplere med, at allerede før vi har fået det nationale genomcenter, så er politiet, selvom det ikke står i loven, at de kan gøre det, så er de allerede i gang med at spørge biobankerne, hey, kan vi ikke få noget om ham her? Han har godt nok, vi har ikke nogen beviser på, at han har gjort noget, men hvis I giver os hans DNA, så kan det være, at vi kan finde det nogle steder i nærheden af det, vi gerne vil straffe ham for. Vi har tidligere her i programmet, der har vi prøvet at beskrive, hvordan man er nødt til først at melde sig ind, og så bagefter melde sig ud, hvis man vil være fri for noget af det her, det der hedder vævsregistret. Og det kan man gå ind på aflytter.dk, der har vi en guide til, hvordan man gør det. Der er også nogle lyttere, der har forsøgt sig med det, og vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som siger, at han prøver på at registrere sig, og så prøver han på at undersøge om, han undrer sig over, hvorvidt de kan bruge prøver stadigvæk, alle dem, der er taget før 2004. Kan de puttes ind i sådan et nationalt genomcenter? Det her vævsanvendelsesregister, det gør, at hvis man registrerer sig der, så kan man spærre forbrugen af de prøver, der ligger i de danske biobanker, så længe de her prøver er udtaget efter 1.9.2004. Det betyder, at har man fået taget prøver ud før den dato, for eksempel min galdeblære fra 1998, så gælder min spærring ikke for min galdeblære. Og hvis man har et relevant, sagligt forskningsprojekt, hvor man kan ligesom godtgøre, at det vil være relevant at lave en DNA-aflæsning på min galdeblære, så ville det være muligt i henhold til loven, som den ser ud lige nu, at DNA-aflæse det og herefter lægge genomsekvensen ind i Danmarks Nationale Biobank. Selvom du har været ude at spærre for brug af de her, undtagen når det drejer sig om dig selv. Det er korrekt. Altså, jeg arbejder selvfølgelig for at presse på de steder, hvor jeg nu kan gøre opmærksom på de her ting, at sådan en spærring, den skal selvfølgelig gælde for alle prøver, uden sådan en cut-off-grænse. Samtidig så er jeg begyndt at blive ret bekymret efterhånden, som jeg har sat mig ind i de her regler. Det betyder, at jeg er faktisk ude på at finde ud af, om jeg har ret til at få mine prøver destrueret, som ligger rundt omkring, for jeg har ikke lyst til, at de skal ligge rundt omkring i de danske biobanker. Jeg er nødt til at spørge her til sidst, fordi altså, det her det handler jo om, i hvert fald hvad Sundhedsstatusstyrelsen siger, det er, at det her det handler om noget forskning, og det handler om noget udvikling og sådan noget. Hvorfor går du rundt og stikker en kæppe hjul på det? Det vil der sådan set ikke noget galt i. Det vil kun godt for samfundet, at vi får gang i noget forskning og noget og så videre. Jeg går ind for et nationalt genomcenter. Jeg går ind for forskning. Jeg går ind for, at det skal være bæredygtigt. Og det skal forstås på den måde, at hvis man bliver ved med at gå ned ad den her vej, hvor det er, man ikke spørger borgerne om lov, og vi er fuldstændig grænseløse fra statens side i forhold til, hvad man synes, man kan tillade sig i forhold til borgernes ret til privatlivsbeskyttelse, så forestiller jeg mig, at på et eller andet tidspunkt vil der være mange, der siger stop. Og selvom jeg selv har en fortid som forsker, og jeg selv har lavet DNA-kortlægninger, så har jeg det nu sådan, at min personlige grænse, den er nået. Jeg har ikke lyst til at være med længere, så når vi bevæger os ned i den retning, vi gør lige nu her. Så hvis man ikke får gjort det her på en ordentlig måde med selvbestemmelse og sikkerhed, så forestiller jeg mig i virkeligheden, at det at gå ned ad den vej faktisk bliver meget mere skadeligt for forskning, end at forsøge at gøre det ordentligt. Og jeg forestiller mig egentlig, at det bedste af den danske befolkning vil gerne være med, hvis de bare bliver spurgt om lov. Bare lige aller sidst og meget, så kort som du nu kan gøre det. Hvorfor er det et problem, at man lægger de der ting? Altså, hvad kan gå galt for mig som almindelig borger, hvis jeg lægger min DNA derind? For det første, så synes jeg, at man skal have lov til at sige fra i forhold til, at ens genomer bliver lagt derind, uden at man har en konkret angst. Man skal have lov til at sige fra, blot fordi man ikke har lyst til, at de her data skal opbevares. Derudover, hvis man kigger på selve loven, så står der, at man kan bruge data til sådan noget som forebyggende sygdomsbekæmpelse. Og når vi snakker forebyggende sygdomsbekæmpelse, så ved vi jo godt, hvad det er for noget, der forebygger sygdom. Det er sådan noget som ens kost, det er sådan noget som ens rygevaner, det er sådan noget som ens motionsvaner, og sådan noget som ens alkoholvaner. Så hvis man nu bruger sådan et genomregister til at finde ud af, at du er i faren for at få sukkersyge eller lignende, betyder det så, at samfundet kan rette henvendelse til dig og sige, du er ekstra meget i faren for at få sukkersyge, så derfor så vil vi ikke have, at du skal ryge og drikke. Det er måske meget godt, hvis man gjorde det. Det kunne godt være meget godt, men jeg forestiller mig også, at det er ret grænseoverskridende for ret mange borgere. Ja, så det kunne være en del af det i hvert fald. Mange tak til Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen. Sjæl til alle, hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og til det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amager Motorvejen og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8, 9, 0. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Rasmus Malver, du kan jure i forfatning som menneskeret, og du bor på Nørrebro. Du har haft en helikopter parkeret over hovedet gennem de sidste måneder. Den er ikke specielt møntet på dig, tror jeg. I hvert fald ikke. Jeg tror ikke, det er noget, der specielt handler om dig i den sammenhæng. Men det handler om noget bandekrig og noget overvågning af det. Nu er der våbenhvile den her bandekrig. Kan du så få såret igennem? Det kan jeg, og jeg vil egentlig ønske, at den havde noget med mig at gøre, den helikopter, fordi altså, så ville der være en grund til, at jeg boede inde i en vaskemaskine, der centrifugerer permanent. Jeg har ikke noget imod, at der også, når de skal flyve til Rigshospitalet, de har fået en helikopterlandingsbanen ovenpå. Det larmer også lidt osv. Men når du har den her, der hele tiden hænger, så bliver du gradvist sindssyg. Den her helikopter, den har medført også blandt andet afledt af dig en række spørgsmål til justitsministeren. Hvad var problemet med den? Altså, den ligger og filmer måske? Eller det gør den nemlig, og det er det, der er interessant. Politiet må med den nuværende lovgivning ikke gøre andet, end de kan se fra gaden. Og det giver god mening. De skal have en retskendelse, hvis de skal begynde at gå ind og kigge ind af folks vinduer. Den her helikopter er ligesom, hvis Søren Pape personligt tager en stige med, ligger den op af en bygning, kravler op og kigger ind med et kamera på anden sal. Det må man ikke. Og det interessante, der er sket ved de her spørgsmål til justitsministeren, det er jo, at Papes egne embedsmænd simpelthen bare har vedtaget, at nu har vi mistillid til ham. Vi vil ikke lyve mere for dig, Søren. Vi indrømmer blankt over for Folketinget, hvad vi gør er ulovligt. Men har det haft nogen... Altså, der er sådan nogen, der indrømmer, at der foregår en ulovlig praksis. Vi skal sige, det ikke kun er en helikopter, der er også nogle fly, som ligger og flyver rundt og gør, og det er faktisk dem, man lægger mest mærke til. Men de foretager sig det samme. Så er der sådan nogle embedsmænd, der har sagt, at det her det er pivulovligt, og vi ligger og foretager noget derop. Hvad er der så sket? Så er der ikke sket så meget mere, fordi dels venter vi også på det sidste spørgsmål, som de ikke har svaret på, som er, om de har en IMSI-catcher eller en Stingray, som er en mobil telefonmast, som kan bruges til at aflytte folk og lave et kort over, hvem der er hvor, baseret på deres mobiltelefoner i real time. Det er også lidt underligt i sig selv. Det, som vi kan gøre, det er, at vi kan gå til domstolene, men der skal vi så bevise, at de reelt også optager video. Så selvom de har sagt det til Folketinget, at det er det, de gør, så skal vi kunne løfte bevisbyrden for, at det er mig personligt, som de også har taget billeder af min... Og det har jeg ikke adgang til. Så der venter vi lige på, at Folketinget får fuldt op på de spørgsmål, og eventuelt får lov til selv at se videoen. Vi må se, hvad der sker med det. Det er i hvert fald noget, man kan holde øje med næste år. Altså, men vi skal også lige forbi et andet emne, som jeg ved har din interesse. Det er netneutralitet, som bekendt, det blev som bekendt ophævet i sidste uge over i USA. I USA. Ja, men hvad betyder det for os i Danmark, at de ophæver den her netneutralitet over i USA? Det er interessant, hvis man besøger mange hjemmesider, som er hostet i USA. Fordi det er jo så deres adgang til grænsen af USA osv. I EU har vi heldigvis fået beskyttet vores netneutralitet af EU. Så der kommer vi ikke til at se det samme. Netneutralitet er interessant i forhold til, at du flytter pludselig mulighederne fra, at det er dem, der udbyder informationer og dem, der henter informationer, til at det nu bliver teleselskaberne. Så hvis vi må i stedet med netneutralitet i Danmark, så kunne for eksempel TDC, de kunne sige, okay, vi vil gerne have en anden mastelov. Så kære Folketing, alle jer, som gerne vil stemme for vores forslag til ny mastelov, jeres hjemmesider vil blive leveret dobbelt så hurtigt som de andres. Vi kan måske også spære for grænsen til noget af det. Vi kan måske sige, hvis vi har set for eksempel, at hele det her med det mobile dankort, som Nets har kommet med, efter at Danske Bank har fået stor succes med MobilePay, der konkurrerer de lidt, hvad for nogen tager Netto, hvad for nogen tager Coop-butikkerne. Der kunne TDC og Telenor og Telia nu gå ind og sige, nej, man må slet ikke bruge MobilePay på vores abonnementer, hvis vi ikke havde netneutralitet. Der vi er nødt til at nævne en ting mere, det var Net, som du lige var inde på her. De var inde i en større stormvejr i sidste uge, hvor vi også, som vi snakkede om her i programmet, fordi de har blokeret for nogle pengeoverførsler til en journalistisk organisation, der hedder Freedom of the Press Foundation. Den har du fulgt lidt med i. Hvordan er det endt, det her? Det er endt godt i forhold til, at Net, så vidt jeg kan, når jeg selv prøver at donere, at så er der ikke længere den her spærring. Men spærring var interessant, fordi der har du igen en mellemmand, en tredje person, en privat organisation, som går ind og begynder at censurere, hvad folk bruger deres penge på. Og der er vi ude i, at det er det, man kalder horisontale menneskerettigheder, fordi det ikke er mellem borger og stat, men mellem borger og borger. Og Nets er så store, for de står for alle betalingskort i Danmark, at hvis de spærrer for, at man for eksempel kan donere til et parti eller en organisation, tænk, hvis Nets spærrede for, at man kunne betale i Netto, så ville Netto gå ned og hjem i morgen. Og derfor er det interessant, at Nets lavede det her, og at de så heldigvis også var hurtige til at trække sig igen. Ja, fordi altså, det der faktisk skete, der var utrolig mange mennesker, som så var ude og prøve at se, hvad sker der nu, hvis jeg giver nogle penge til de her ting. Og så blev folks kort jo lukket, ja. Hvilket ikke er nogen særlig rar ting i den her julehandel. Præcis. Og det betyder så, at så får du så en effekt af, at folk ikke tør donere til den her organisation. Så det vil sige, at du laver et indgreb i folks politiske og ytringsfrihed, politisk frihed og foreningsfrihed. Der var rigtig meget snak om, hvorvidt der var en tanke bag, at det lige præcis for den her organisation, der var blevet stoppet. Ja, for organisationen blev stiftet, fordi at de store amerikanske kæder, Visa, Mastercard, PayPal, AmExpress, at de blokerede for, at man kunne give til WikiLeaks. Og så startede man den her forening for ligesom at vaske penge videre igennem det. Nu er de så alle sammen trukket sig tilbage igen, selvom at det tog noget tid. Og det betyder, at i den forgangne uge, så har Freedom of the Press Foundation, de er så holdt op med at donere pengene videre til WikiLeaks. De fortsætter med deres eget arbejde for den frie og uafhængige presse. Fordi at WikiLeaks nu simpelthen har fået deres egen penge, kan man sige. Ja, så man kan gå ind på WikiLeaks egen hjemmeside, så via Holland donere penge til dem. Mange tak til Rasmus Malver, Kent Jure. I den her uge, der offentliggjorde Forsvars Efterretningstjeneste deres seneste trusselsvurdering, som den hedder, den sagde ikke overraskende, at cybertruslen den var ekstrem høj. Men det nye, det var, at terrortruslen nu regnedes for mindre end det der cybernode. Det talte Lars Findsen, chef for Forsvars Efterretningstjeneste, faktisk om allerede for 3 uger siden, da tjenesten holdt deres 50-års jubilæum på Svanemøllen Kaserne. Jeg optog hans tale. Kvaliteten er ikke helt god, men hør bare her. Cybertruslen er meget høj. Det kan lyde som det er det ikke. For hver dag, der går, så bliver truslen mere og mere avanceret. og der sker en spredning af de mest avancerede producerede cyberværktøjer. Og det er en trussel, der konstant står og banker på vores dør. Vores indsats i forhold til cybertruslen er specielt i efterretningsmæssig sammenhæng, da kundekredsen her er i særklasse for. Den er selv sagt også her i regeringen, centraladministration, den er BNT, politiet, partner internationalt, men den er også samfundet i bred forstand, og den er og skal i endnu højere grad være i tilfældet af i dag, det private erhvervsliv. For en effektiv national indsats i forhold til cybertruslen, det forudsætter et bredt og tillidsfuldt samarbejde og offentlig privat. For at kunne løse de her opgaver, mange andre opgaver, så effektivt som muligt, så er vi nok i dag kommet med mobilisering. I dag betragter vi det her på efterretningstjenesten i vores stort. Vores ambition er, at FE skal være konstant udvikling. Og vi skal være en af de mest operativt fokuserede og dynamiske vestlige efterretningstjenester. Og som jeg sagde i lidt af det, så handler det om størrelse. Det handler om jer medarbejdere, tænker jeg også til videoskærmene. Det er jer derude, og det er jeres kompetencer, og jeres kreativitet, og jeres innovative evner, der fører til det her. Og det handler altså om at være kloge af vores modstandere og vores hovedpersoner. Og det handler om at få alle vores kompetencer og alle vores kapaciteter i spil i en effektiv indsats. Det var altså chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, der holdt en lille tale til deres 50-års jubilæum, som var her for en 3 uger siden. Og det er bare lige for at nævne det, han siger, han talte også til skærmen. Det gjorde han, fordi han jo altså skulle tale med alle de her medarbejdere, som stadigvæk var på job rundt omkring. Der blev sagt omkring dem, at de havde fået en citronvand i dagens anledning, fordi der var 50-års jubilæum. Så sådan er det jo nogle gange med de her ting. Jesper Lund, du er formand for IT-Politisk Forening. I holder jo et vågent øje med Forsvarets Efterretningstjenestes beføjelser. Hvis vi nu kigger ud over året, sådan, hvordan har det udviklet sig? Er der ikke direkte sket noget med Forsvarets Efterretningstjenestes beføjelser, udover at der blev lavet en evaluering af loven om Center for Cybersikkerhed, som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste. Og der konstaterede man blandt andet, at den stigende brug af kryptering på internettet gjorde det vanskeligere at bruge de snifferbokse, som Center for Cybersikkerhed sætter op foran de tilsluttede institutioner, fordi så er det ikke rigtig muligt at snage i trafikken og se, om der skulle være tale om potentielt ondsindet trafik. De her snifferbokse, det er faktisk en del af det, som Finsen snakker om, når han snakker om det her samarbejde mellem det private erhvervsliv og så Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja, det er det på den måde, at Center for Cybersikkerhed vil gerne have private virksomheder som kunder, så at sige, eller tilsluttet til Center for Cybersikkerhed, og det er der vist 3 private virksomheder, der er, og hvis de bliver tilsluttet, så får de stillet en af de her snifferbokse op foran deres server, som skal supplere deres øvrige IT-sikkerhed. Og det er altså et problem, for der har de så fået et problem med, at der er noget af den her trafik, der er krypteret. Ja, det er jo forventeligt, at det måske, man kan sige, at folk vil ikke overvåges af NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste, derfor begynder de at kryptere internettrafikken. Du har læst, at du har også lige kigget lidt i den her trusselsvurdering. Var der noget, der ligesom faldt dig i øjnene der? Ja, jeg synes, jeg hæfter mig ved, at man siger, udover at cybertruslen udnævnes til den største trussel, så skriver Forsvarets Efterretningstjeneste også, at det bliver sværere og sværere at skille mellem kriminelles aktiviteter med cyberkriminalitet og så statslige aktører. Og det gør jo altså, er det så Forsvarets Efterretningstjeneste, er det politiet, der skal beskæftige sig med det her. De to ting kommer til at flyde lidt sammen. Og det betyder også, at hvis det er statslige aktører, så er det jo ikke noget, man sådan kan forvente, at man kan forvente at retsforfølge dem. Og det vil sige, at det eneste, der sådan rent vil virke mod den type angreb, det er gode forsvarsmekanismer. Du er jo formand for IT-Politisk Forening. I har haft fingrene nede i mange andre sager i løbet af i år. I har hørt lige opdateret jeres hjemmeside, hvor man kan gå ind og se en kæmpe stor liste over alle de ting, hvor jeg vil ud at sige noget. Den er imponerende lang for i år, kan man sige, hvad I har været op med. Men et af de helt store emner, som I har været meget på banen omkring, det er det, der hedder GDPR, som er den her dataforordning, som kommer ned fra EU, og som er ved at blive indfaset i Danmark og skal træde i kraft til næste år. Jeg mener, det er til maj måned. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl der. 25. maj. 25. maj. Men her i Danmark, der er vi så, for at kunne lave det, så har vi lavet en ny lov, som hedder databeskyttelsesloven, der allerede før vedtagelsen har fået læsteligt mange klø. Hvad er det, der er galt med den lov? Ja, der er det galt med databeskyttelsesloven, at den, specielt på den offentlige sektors område, udvander meget store dele af databeskyttelsesforordningen. Et af de helt centrale principper i databeskyttelse, det er formålsbegrænsningen. Oplysninger, personoplysninger skal indsamles til konkrete, specifikke formål, og de må ikke senere anvendes på en måde, som er uforenligt med det oprindelige formål. Der er så mulighed for at lave undtagelser i særlige situationer via lovgivning, Og den mulighed vil Justitsministeriet benytte i meget stor stil, fordi man simpelthen giver alle ministre, og det vil sige i praksis alle embedsmænd rundt omkring i Danmark, ret til at udstede bekendtgørelser, som kan indebære, at personoplysninger kan behandles til et andet formål, og de kan også i den forbindelse videregives til en helt anden offentlig myndighed. Og det betyder, at vores personoplysninger kommer til at flyde rundt i det offentlige system, og borgerne vil ikke være klar over det, fordi samtidig med, at man gør det her, så ophæver man en særlig forpligtelse til at informere borgerne, når deres personoplysninger bliver brugt til et andet formål. Og hvis man bare lige tager det her sådan, og kigger på det op fra ned, så siger så den her altså GDPR, sådan, som jeg husker intentionen bag det, så var det at beskytte borgerne og deres data mod forskellige typer misbrug, også fra det offentlige. Men hvordan den måde, som vi har valgt at fortolke den på her i Danmark, hvordan vil du vurdere den? Altså med den måde, med den tilgang, man har valgt i Danmark, så vil vi, når vi når frem til 25. maj, reelt have en dårligere beskyttelse af personoplysninger i den offentlige sektor, end vi havde før databeskyttelsesforordningen. Thomas Bjerg Christiansen, du har en kommentar. Når jeg kigger på det udefra, så ser det ud til, at man har udnyttet alle de muligheder, der er for nationale undtagelser, al den elasticitet, der er i databeskyttelsesforordningen, til at få en udgave af den, databeskyttelsesloven, som i virkeligheden går stik imod det, der var intentionen. Vi har også her i Aflytter, har vi flere gange talt om politiets nye IT-værktøj, eller efterforskningsværktøj, er det Polintel hedder. Du har været ude og se en demo af det her senere i år, blandt andet oven på et program, hvor du var med herinde, der fik du også kommet ud og kigge på det. Og du mener faktisk også, at netop den måde, som Polintel kommer til at køre på, det kan være et eksempel på, hvordan Justitsministeriet de kommer til at gå imod dataforordningens ånd, kan man sige, på en eller anden måde. Hvordan kommer det til at gøre det? Der er jo flere ting ved Polintel, som er problematiske. En af tingene er, at det bliver præsenteret for os som en søgemaskine ned i de eksisterende databaser. Politiet får ikke adgang til flere oplysninger, end de allerede har. Der er så to ting, det man skal være opmærksom på. Det første er, at Polintel er også sådan en stor database, hvor oplysninger der kan lægges ned i databasen, og så kan de bruges til alle mulige formål. Og så har det en yderligere effekt at lægge oplysninger ned i Polintel, nemlig at de slettefrister, som måtte eksistere i øvrige lovgivning, for eksempel de 30 dage, der gælder for det, der hedder ANPG no-hits, nummerpladescanninger af biler, der ikke er mistænkt for noget som helst, disse frister bliver jo reelt ophævet, fordi når oplysningerne har været i kontakt med Polintel, så gælder der som udgangspunkt en 10-årig slettefrist. Så 30 dage kan lige pludselig blive til 10 år, hvis personoplysningerne, for eksempel nummerpladerne, har været behandlet i Polintel. Og det kunne være, at man har søgt efter bestemte mønstre af biler, der kører rundt på Nørrebro og måske deltaget i bandekriminalitet. Hvis man laver den type analyser i Polintel, så betyder det, at alle de bilister, der har kørt rundt på Nørrebro, får deres lokationsoplysninger gemt i Polintel i 10 år. Det er en af de ting, som man må sige 2018 eller 2017 i den grad også bragt os. Det er automatisk nummerpladegenkendelse, som jo accelereret ret kraftigt, siden vi begynder. Det er noget, som man lige skal, det kan vi fortælle lytterne, nogle af jer, der måske ligger og kører på vejen lige nu, at der sidder sådan nogle kameraer, der registrerer, når I kører rundt, og hvor jeres nummerplader bliver gemt, og det bliver gemt relativt længe. Hvor længe er det, man gemmer sådan en nummerplade? Ja, det afhænger af, hvad det er for en nummerplade. Hvis bilen er eftersøgt for et eller andet, og det er typisk en ubetalt forsikringspræmie eller udeblivelse for en synsaftale, så kan de gemmes i 3 måneder. Hvis man overhovedet ikke er mistænkt for noget som helst, end ikke en ubetalt forsikringspræmie, så er det der hedder et ANPG no-hit. Altså man rammer ikke en hotlist i databasen, og så må man ja, i praksis gemme oplysningerne i 30 dage, hvis det er fra et stationært ANPG-kamera. Men så er der altså den modifikation, at hvis oplysningerne på en eller anden måde har været i kontakt med Polintel, så kan det lige pludselig op til 10 år. Det er relativt lang tid. Hvis vi nu her overblikket endnu højere end vores egen hjemlige juleandendam, så er den faktisk også galt nede i EU. Her fastholder man nemlig retten til at masseovervåge så meget som muligt, selvom vi har fået den her GDPR-aftale. Hvad er det, der sker dernede? Hvad er det, de vil? Ja, det der skete for lige præcis år siden, så afsagde EU-domstolen en dom i det, der hedder Tele2-sagen, hvor dommen sagde, at en logningsordning, altså registrering af oplysninger om vores tele- og internettrafik, som omfatter alle abonnenter, altså hele befolkningen, strider mod EU's grundlæggende rettigheder. Og så har EU-landene brugt det seneste år på at overveje, hvordan skal man fortolke den dom, det var nu rimelig klart, og hvordan skulle man lave en logningsordning, som overholder EU's charter. Om sige, de overvejelser har desværre bevæget sig i en retning, hvor man tilsyneladende ikke længere arbejder på at finde en målrettet lokningsordning, som EU-domstolen sagde vil overholde charteret, men i stedet arbejder på at prøve at ændre lidt på nogle navne og nogle betegnelser og lidt på de datakategorier, der indsamles, således at man reelt kan fortsætte med at registrere oplysninger om hele befolkningen i en såkaldt begrænset lokning, der dog ikke er mere begrænset, end at den omfatter hele befolkningen. Således opmuntret. Tak til Jesper Lund, IT-politisk forening. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come. Knowing things and that and that. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7, aflyttet, hvor vi samler op på året, der gik. Nu skal vi til Cyberland, eller rettere til Cyberskyttegravene. Vi kan sige velkommen til en, der er kommet. Du er lige kommet ind her undervejs. Det er Jens Christian Monrad, du er sikkerhedsekspert for det firma, der hedder FireEye. Jeg bad dig komme med nogle eksempler fra dit univers, som har tegnet over. Du sagde ikke, der er rigtig mange af dem for at komme. Kan du nævne nogle af de, hvad skal man sige, væsentligste hændelser, der har defineret dit professionelle liv her i 2017? Altså, jeg tror, hvis vi... Hvis vi deler dem lidt op, og det har jeg forsøgt at gøre, fordi der er sket rigtig meget. Men hvis vi ligesom bliver i det her spor med faren for at miste personlige data, så er der i hvert fald tre angreb, hvor at vi har set, det har i hvert fald en kæmpe konsekvens. På lang sigt måske også et misbrug af persondata. Det er Equifax i USA, som jo så også spredte sig til London. Det er Uber blandt andet også. Og så er det også Sabre. Sabre er måske ikke et navn, man er så bekendt med, men for dem, der rejser flybilletter og laver reservationer osv., så er det egentlig det system, der håndterer alle vores oplysninger. Så det er tre signifikante kompromitteringer, der har været i 2017, hvor at der ligesom er mistet meget data, og vi snakker millionvis af data, som er blevet stjålet, og flere gigabyte tæt på en terabyte måske samlet set. Kunne du måske hjælpe med at forklare, fordi altså det er noget, vi snakker om mange gange, når du har været inde også i programmet i det hele taget, men det her med, at der er de her datalæks, det er noget, vi konstant ser i medierne. Data flyder ud, der har også været nogle sager her for nylig her i Danmark, har der været forskellige typer datalæk. Men hvad betyder det for de mennesker, der hvis data ryger ud? Jamen, man lever jo egentlig faktisk i en uvished, indtil den dag, at man måske eventuelt får en regning på et produkt, man ikke har købt, eller der er nogen, der ligesom har brugt ens identitet til nogle lidt mere seriøse kriminelle forhold, og man står i lufthavnen og bliver taget en paskontrol eller noget andet, fordi ens pas lige pludselig figurerer på en eller anden no-fly-liste. Så det er meget svært at sige, hvad der sker. Men det at miste sine persondata, der må jeg jo bare gentage mig selv, det skal man jo bare miste en gang. Så er det taget og kan misbruges af nogen for evigt, fordi man kan ikke bare gå ned og få noget nyt persondata. Jeg ved godt, at det er muligt at få et nyt CPR-nummer, men det er en meget, meget langvarig og kompliceret affære, hvor man også skal ud og bevise, at man rent faktisk ikke selv har misbrugt sine data. Så det er svært at sige, hvad der reelt kan ske, men altså, vi ved i hvert fald, at vi har set eksempler på, at personer, der har mistet deres data, de forsøgte at blive afpresset, er lidt mere sofistikerede kriminelle, hvor man har brugt deres personoplysninger i forskellige sager, eller at de her personoplysninger bliver lækket på sociale medier eller manipuleret, sådan så de passer ind i en angribers motiv. Thomas Birk, du havde en kommentar til. Jamen, jeg har haft besøg en gang for nogle år siden på min arbejdsplads af politiet. Politiet ville gerne snakke med mig, fordi at der var en mand, der havde forsøgt i Elgiganten at købe hårde hvidevarer med min identitet og med et falsk pas. Så det er en reel risiko. Fik han lov at købe den noget? Så vidt jeg ved, så opførte han sig meget mistænkeligt. Så jeg tror, at ekspedienten fattede mistanke, men en lidt dygtigere kriminel havde måske kunne slippe afsted med en mile vaskemaskine. Jesper Lund, du havde også en kommentar. Ja, vi begynder jo i stigende grad at bruge biometri til identifikation, og man kan få et nyt CPR-nummer, men du kan ikke få nyt DNA. Og det er faktisk noget, der spiller meget godt ind i vores tidligere snak omkring National Genom Center i virkeligheden. Der er også nogle risici der, hvis nu de data ligger. Absolut. Jens Christian Monrad, noget andet, som i hvert fald har været rigtig stort i år, det er det, der hedder ransomware. Det har der været virkelig meget ballade med alle mulige steder. Det har også kostet nogle firmaer afsindelig mange penge. For dem, der ikke, der ikke ved, hvad det her er for noget, kan du prøve at give os et ris om, hvad det laver, og hvad er der sket med det her i 2017? Jo, men altså, for at vi ligesom skal i tale til ransomware, så bliver man nødt til at kigge på det IT-kriminelle økosystem. IT-kriminelle har i lang tid benyttet sig af skadelig kode, hvor de ligesom har stjålet personlige oplysninger. Før vi havde NemID, jamen så var det lidt nemmere at misbruge danskers bankkonti osv., og man har stjålet kreditkort osv. Det er blevet langt mere kompliceret, bankerne er blevet bedre til at passe på de finansielle oplysninger. Så på et tidspunkt var der nogen, der satte sig ned og sagde, men hvad med, at vi prøver at kryptere brugernes data, og så forsøger at se, om vi kan få ofrene til at betale for det. Og det har virket i høj grad. Altså, jeg plejer at sige, at der er en rigtig god return on investment fra en kriminels perspektiv på det her. Der er mange, der vælger at betale, fordi de enten ikke har taget en backup, eller de ikke kan undvære data. Set fra store virksomheders synspunkt, så kan jeg godt forstå, hvorfor nogle virksomheder vælger at betale. Selvom jeg aldrig vil anbefale, at man gør det. Og det er jo fordi, det koster rigtig mange penge at reparere sine systemer, og det koster måske flere penge at reparere, end det gør ligesom at betale en ransom. Men der har faktisk også været et eksempel på en ransomware her for nylig, hvor man ikke kunne komme til at betale, og hvor ja. Det faktisk ikke betød noget, om man gjorde det eller ej. Ja, altså vi har i hvert fald set to eksempler, hvor det ene blandt andet jo ramte i Danmark og ramte Mærsk, og ellers så har vi jo blandt andet også set det her meget berømte WannaCry-stykke malware, hvor at man bruger ransomware som et røgslør, hvor det egentlig ikke handler om at få penge, fordi det passer ikke ind i den IT-kriminelle, det IT-kriminelle økosystem. Her der handler det simpelthen om at skabe forvirring og panik, og uanset om man så vælger at betale eller ej, så er der ikke nogen mulighed for at få sine data tilbage. Det her med at skabe forvirring og panik, det er jo også en historie, der har kørt kontinuerligt igennem hele 2017. Det har været historien om det der med russisk hacking af det amerikanske valg. Det er jo som sagt en historie, der har kørt hele tiden, der bliver med at poppe alle mulige historier op. Den har været kraftigt også med til at skabe hele balladen omkring fake news og sociale medier og hvad der ellers foregår. Men den her sag, kan vi konkludere noget som helst i forhold til det? Fordi folk simpelthen siger, at vi er sikre på, at russerne har forsøgt at gøre sådan og sådan, de er kommet ind i det, og så skifter den lidt, og så er der noget andet. Men er der nogle konklusioner på alt det her? Jeg tror, at den største konklusion, eller den konklusion, jeg vil lave, jeg taler jo selvfølgelig, forsøger også at være objektiv, fordi vi har jo blandt andet været hyret til at lave en del af de her efterforskninger. Men sådan helt objektivt, så det, jeg tror, vi må erkende, det er, at teknologien har ligesom overhalet os på mange punkter i forhold til, hvordan man ligesom vælger at bruge den her teknologi. Det er ikke nogen overraskelse at se fremmede stater manipulere eller forsøge at påvirke valg. Det har vi jo set igennem rigtig mange år for alle mulige nationer. Men nu har man lige pludselig et værktøj, hvor man målrettet kan gå ind og ramme specifikke vælgere i specifikke stater, som kunne være tvivlere eller kunne måske med fordel stemme på en bestemt kandidat. Og når man har det her, hele det her big data-koncept foran sig, og man kan bruge de her oplysninger, så er det nærliggende, at fremmede stater vil forsøge at bruge det til at fremme deres egen sag. Og den måde, man gør det på, det er altså ved, at man simpelthen kender de her folk godt nok til at vide og sige, ham der, han kan måske flyttes, derfor så sender vi noget i retning af ham. Ja, altså i dag kunne jeg jo for eksempel godt gå ind på Twitter eller på Facebook og sige, at jeg vil gerne lave en kampagne, og jeg vil gerne ramme den her geografi, og jeg vil gerne ramme det her køn i den her alder, som har de her interesser med mit budskab. Og på den måde kan jeg jo lave min egen lille, kan man sige, påvirkningskampagne, enten at sælge et produkt eller sælge en form for information til modtageren, som kunne være mere responsiv end en anden demografi i et land, for eksempel. Man kan måske virkelig sige, at der er gået marketing i, hvad hedder det, i politik på den der måde, men det har der været altid, kan man sige. Men i hvert fald den her samling, så er det. Hvis man nu løfter blikket lidt mere op, så handler det vel også om, at der er gang i det, man kan kalde for en rullende cyberkrig, som stort set alle lande begynder at deltage, inklusive Danmark, hvor man også bruger flere og flere penge på det her. Er det noget, I kan mærke i din branche? Ja, altså i høj grad. Altså, jeg personligt er ikke så stor tilhænger af ordet cyberkrig, fordi der er vi ikke helt endnu. Men det, vi i hvert fald har set, det er, at stater er begyndt at bruge cyberspace i langt højere grad, end de har brugt førhen. Og det er klart, fordi cyberspace giver en vis form for anonymitet. Der vil aldrig være noget, der er 100%. Det kan godt være, når vi bliver hyret og laver en efterforskning, at vi kan videregive nogle informationer, men vi vil aldrig med 100% sikkerhed kunne sige, at det er den her person eller det her land, medmindre vi virkelig har adgang til nogle vitale informationer. Men det, vi i hvert fald har set, og det, som er min personlige bekymring, det er, at lande i dag aspirerer til at blive de næste Kina, Rusland, Israel, Storbritannien osv. Og det betyder, at man begynder at forme sin politik omkring, hvad man må bruge, hvilke offensive våben man må bruge i cyberspace, og man begynder at afsætte budget til det. Problemet opstår, at mange lande i dag ikke har en defineret politik. Og det betyder, at lande, som nødvendigvis ikke har politik, men har et stort budget, de begynder at bruge de her våben til at lave overvågning af systemkritikere eller journalister eller andet. De er så også bare relativt dårlige til at passe på dem, og det betyder så, at så falder de i hænder på nogen, som måske vil bruge dem til økonomisk gevinst. Og det er egentlig også derfor, når man læser FE's betragtninger her med, at det bliver sværere at skelne mellem nationer og IT-kriminelle. Det er jo blandt andet, fordi vi som nationer er rigtig dårlige til at passe på vores offensive værktøjer. Hvordan påvirker det din branche, at der er så mange statsaktører derude nu? Altså jeg vil sige, det påvirker os som sådan ikke direkte, men når vi laver vores efterforskning, så bliver vi også draget ind i et politisk spil lige pludselig, hvor at mange selvfølgelig ikke er klædt på til det. Altså mange af mine kollegaer, vi er ansat til at kigge på kode og ligesom trille koden igennem for at finde ud af, hvad er det, der er sket, og hvordan er de kommet ind osv. Men vi ser, at sikkerhedsbranchen inden for informationssikkerhed, det bliver også brugt i et politisk spil. Det kan vi blandt andet se med Kaspersky i dag, men også andre firmaer, hvor man ligesom begynder at sige, at fordi du opererer ud fra det her land, så støtter du også den politik i det land, du ligesom opererer ud fra. Og der kan vi lige nævne nyhed her, det er jo faktisk, at Kaspersky, de er dem, der er blevet smidt ud af England og USA, fordi man har sagt, I har nok noget med russerne at gøre, fordi I har hovedkvarteret i Rusland. De har nu anket den her beslutning, og vil simpelthen køre en retssag på den for at forsøge at komme tilbage i USA. Men bare lige for at vende tilbage til, hvad I sidder og kigger nysgerrigt på i øjeblikket, der har du nævnt noget for mig, der er der noget, det lyder sådan dejligt mystisk, noget, der hedder Triton. Altså, Triton er noget, vi kigger på, fordi at her har vi et eksempel på noget skadelig kode, som rent faktisk lukkede noget kritisk infrastruktur ned hos en specifik virksomhed i en specifik region. Det, der reelt skete, det var, at den her skadelige kode, den tvang sikkerhedskontrolsystemerne til at gå i fejlsikret tilstand. Og det gjorde simpelthen, at systemerne blev lukket ned. Og når vi har med kritisk infrastruktur at gøre, så skal man jo tænke på el og gas og olie og så videre. Og det er et af de her eksempler, vi ikke ser så mange af, men når vi ser det, så betyder det selvfølgelig, at det er ekstra kritisk. Vi ved ikke, hvem der står bag det, men det, at man er lykkes at lukke et kritisk infrastrukturnetværk ned, sådan så, at det ikke kunne producere det nu skulle producere, det er kritisk. Mange tak til Jens Christian Mundrad fra FireEye. Og med det, så synes jeg faktisk lige, vi skal tage et blik på noget af det, du også lige var inde på, Jens Christian, det der Kina. Der var en journalist, BBC's John Sotworth, han forsøgte at undslippe de her 270 millioner overvågningskameraer og styre, de har sat op, og som så bagefter går ind og kigger på noget ansigtsgenkendelse. Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go. Well, here we are then. I just got out of the car, close to the city centre, and for the purposes of this exercise, the plan is for me to start walking in the direction of the bus station. My image has already been flagged to the authorities as a suspect, and in theory, it should only be a matter of time. So already on this bridge, I can see 1, 2, 3 CCTV cameras. Of course, there's no point hiding from them. Just keep on walking. Right behind me, you can see just over my left shoulder there. Hello guys. I've been expecting you. Maybe these guys aren't in on the joke. Heldigvis for BBC's John Sotworth, så var personalet med på, at det her bare var et eksperiment. Det gik enormt hurtigt med at finde, om man havde fået scannet hans ansigt ind, og det sker hele tiden automatisk, hver eneste gang, der er nogen, der passerer igennem ind og ud af systemet. Vi taler om en kæmpe database, de er op imod. Der er 2 milliarder ansigter af det her, og man er i stand til at genkende et ansigt i en flok på under 3 sekunder. Der er over 100 millioner kameraer i Kina, og det virker åbenbart. Jakob Wolfegel, når vi har sådan en kæmpe stor undsendte database der, som den der slags, hvad tænker du, når du hører om sådan et system? Jamen, jeg synes, det er frygteligt. Man ikke kan få lov til at gå i fred. Men altså, det er jo en del af hele det her trusselsbillede, vi har i verden, hvor man skal kunne finde frem til potentielle terrorister eller forbrydere så hurtigt som muligt, og derfor så sætter man en overvågning op af os alle sammen. Kina, de er jo altså netop også kendt for sådan noget, det de plejer at sige til borgerne, hvis der er jo den der, det hedder bare netop, hvis du ikke har noget skjul, så har du ikke noget frygt, og derfor så præcis. Gemmer vi jo alle dine data hele tiden, så vi kan slå tilbage, hvis der skulle være sket et eller andet på et andet tidspunkt. Ja, præcis. Og det er interessant med kineserne, fordi de taler meget højt, når de taler med hinanden, og det gør de blandt andet, fordi at der er sådan en idé om, at hvis man væsker, så fortæller man hemmeligheder til hinanden. Så derfor så ser man kineser gå og tale meget højt. Den der væsker lurer, som ja, man præcis, sagde her. Præcis. Altså, det er jo en form for panoptikon. Det her med at regulere adfærd. Og præcis ligesom ude på Nørrebro, hvor det der piskeris hænger og larmer hele tiden, så man ved, man overvåger. Man ved ikke nødvendigvis, hvad de laver, men man ved, at de potentielt kan kigge, og derfor ændrer man sin adfærd. Jeg skal så måtte have lige kommentar. Jamen, jeg vil sige, i forhold til Kina, så er det helt præcis et panoptikum. Og det er også fordi, at i Kina, der er man i gang med at lave to prøver i nogle større byer, hvor man vil indføre det, der hedder en social kredit. Og det egentlig betyder, det er, at man overvåger alle borgere i de pågældende byer med ansigtsgenkendelse og alle mulige andre ting. Og så kommer der simpelthen en social kreditprofil op. Hvor dygtig har du været i forhold til dit arbejde? Gik du over for rødt? Smed du skrald på jorden og så videre? Og den her social kredit, den bliver så brugt i forhold til, om man kan låne penge, eller hvor meget løn man kan få, når man arbejder. Bare sådan en hurtig kommentar er også bare, at man skal huske på, at Kina er jo ikke et demokrati, som vi kender det i dag. Det er et topstyret land med et parti, der har magten, og det er skræmmende i sig selv. Jeg vil lige tilføje, at en anden ting, som de også holder øje med, er relationer. Altså, hvem taler du med? Hvilket vil betyde, at du ikke kan tale med dem af dine venner eller familie, som måske har radikale meninger i forhold til styret? Så på den måde kan man også få isoleret systemkritikere ret nemt. Thomas Biel. Men det med at finde ud af social kredit, den slags tanker ligger heller ikke helt fjernt i Danmark. Der er forskningsprojekter inden for sundhedsdata, hvor man forsøger at stratificere den danske befolkning i forhold til, hvem der er dyre borgere og hvem der er billige borgere. Og det er ikke noget, som foregår for hele den danske befolkning, men der er et projekt over i Horsens, så vidt jeg kunne finde ud af, er der 170.000 med, hvor man prøver ud fra de danske sundhedsregistre at stratificere folk til dyre og billige sundhedsborgere. Hvad betyder det? Hvad stratificering? Hvad betyder det? Det betyder, at man laver en statistik, hvor man inddeler folk i forskellige grupper. Og der står, det udtaler de sig selv om, at de er interesserede i dem, der er dyre og sundhedsborgere, således at man kan lave en indsats der. Jakob? Jeg vil også bare lige tilføje til det, at vi har jo gang i... Jeg tror, kommunerne de vil give folk 1.200 kroner for at holde op med at ryge cigaretter. Og der har man valgt at målrette indsatsen mod fattige borgere. Så det er jo en klassekamp, vi har gang i. Det er simpelthen det, der er ved at ske. Ja. En klassekamp. Ja, og også på vores DNA. Ikke? Hvem har de gode altså DNA-strenge, hvem har de dårlige? Ja, de andre bliver dyre. Når man begynder at have mere data, så har man mere, man kan misbruge. Men der er jo heller ikke særlig langt fra den her med ansigtsgenkendelse, og så over til ANPG, vi talte om før. Og så har de danske politikere også foreslået, der er mange, der vil sige noget, de danske politikere har også foreslået, at vi nu skal have det samme på vores cykler, så vi kan få en RFID-chip i, og så kan man også overvåge, hvor vi er, når vi ikke er i bilen. Der er lige tilføje hurtigt til ansigtsgenkendelsen også, at man vil kunne sandsynliggøre, om folk er i godt humør eller dårligt humør, om de er selvmordstruede, om de er... Ja, alle mulige former for eller om det er en terrorist, der går og sveder og har en mærkelig adfærd. Kontrollere, om du ryger, hvis du har fået de 1.300 kroner. Ja, selvfølgelig. Ja, du, Thomas Birk, du også kom så. Jamen altså, der er jo ingen... Altså, det er hele tiden et spørgsmål om fordele og ulemper her. Jeg er helt sikker på, at der kan komme meget godt ud af de her sundhedsdata. Det synes jeg, det er vigtigt, at man stadigvæk også midt i den her dystropi snakker om, at vi kan få noget godt ud af det. Men vi er også nødt til at snakke om alle ulemperne, og vi er også nødt til at snakke om, hvorvidt man skal have lov til ikke at deltage i de her ting. Og jeg tror, meget store dele af befolkningen vil gerne deltage i de her ting. De har ikke noget imod, at der kommer en venlig medarbejder for kommunen og prøver at hjælpe dem, hvis de har et eller andet problem, eller fortæller, at der måske snart er ved at komme at opstå et problem. Men der er andre, de vil have det som dyneløfteri. Så det er fordele og ulemper, og vi skal bare finde en balanceret måde at gøre det på. Jeg vil også bare sige i forhold til det her med Thomas Birk og National Genomcenter, at måske skulle man prøve at lave en verden, hvor man rent faktisk tilvælger ting, i stedet for at man aktivt skal gå ud og vælge fra som borger, så kan man vælge til, at man gerne vil være med i forskningsprojekter og DNA-register. Ikke? Vi skal bare lige høre noget her, som handler om noget, som I ikke kan vælge til. Jeg ved, Jesper Lund mener, at det kan ikke lade sig gøre her i EU, men det kan vi lige snakke om bagefter. Men det ser ud som om, at fordi Facebook, de er nemlig også begyndt at samle på ansigter, og det er naturligvis kun for vores egen skyld. Her er lyden fra en video, de har lavet i sidste uge. Last year, we launched advances in object recognition technology, which describe photos to people with vision loss. Megan Chapman posted a photo, first day at 2:04 p.m. Comment, perfect day for a cookout. Image may contain, two people, outdoor, food. Gary Chavez and six others react. Now, with face recognition technology, we can tell people who use screen readers who appears in photos in their newsfeed, even if they aren't tagged. Megan Chapman posted a photo, Thursday at 2:37 p.m. Comment, great times, great food, great people. Image may contain 4 people, including Megan Chapman, Gary Chavez, Kevin Burton, and Amanda Willis, tree, outdoor, nature. Kevin Burton and 17 others react. At Facebook, we're working to give people the power to build communities and bring the world closer together. And that means everyone. And that means everyone. Everyone. Det her, det var altså flinke Facebook, der forklarede, hvordan de er i stand til at genkende os alle sammen på alle billeder, som kommer op på Facebook, helt uden at nogen har tagget os. Er det noget som er simpelthen bare fordi, de ved, hvordan vi ser ud? Jesper Lund, kan det lade sig gøre i EU, det her, siger du? Ja, altså teknisk kan det godt lade sig gøre, men Facebook vil få det problem, at behandling af biometriske data med henblik på entydig identifikation af en person, det vil være en følsom personoplysning fra 25. maj næste år, og så vil det kræve eksplicit samtykke. Det omfatter altså også alle, det omfatter altså også automatisk ansigtsgenkendelse, og det vil, jeg vil mene, at det betyder, at Facebook skal være sikker på, at de har det her eksplicite samtykke for alle, der er på det billede, og det kan Facebook ikke vide, så derfor mener jeg ikke, at de lovligt kunne gøre det her i EU. De forsøger så i øjeblikket med sådan noget med at sige, at du kan bruge, hvis du oplever dit ansigt frivilligt, så kan vi bruge det til at sikre os imod identitetstyveri, for eksempel, så vi kan altid kan tjekke dig op på den her måde. Så har de jo ansigt, og så har man også eksplicit sagt ja, vil jeg tro. Ja, men de kan ikke vide, om alle de andre personer på billedet har givet det eksplicite samtykke, før de har lavet den automatiske ansigtsgenkendelse. Så det kører ligesom i ring for Facebook. De skal have samtykke på forhånd, og det har de ikke. Jakob, kan du lave et program, der kan blokere ansigtsgenkendelse? Hvad tænker du på Facebook? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, man kan. Altså, billederne ryger jo op, og så bliver de smækket i deres database, så kører de igennem. Så ja. Nej, det vil være svært. Ja. Så det kommer bare til, det kører? Ja, ja, det kører jo. Jens Christian? Jamen, jeg vil bare sige, at altså, det er jo, hvis jeg tager min sikkerhedshat på, at det er jo nogle skræmmende ting, der ligesom er i gang med at blive udviklet. Intentionerne er jo nok nogle helt andre, kan man sige, ikke? Altså, personligt vil jeg jo for eksempel hellere foretrække, at jeg får målrettet reklamer end reklamer på produkter, jeg ikke nødvendigvis har lyst til at købe. Men man skal bare vide, at det er et meget magtfuldt våben. Man ligesom har svært ved også at sige, hvem er det, der skal have adgang til at bruge de her ting her. Og det kan man jo ikke. Man kan ikke gå ind og sige, at Jens Monrad, han er en lovlydig borger, så han må godt bruge målrettet marketing eller ansigtsgodkendelse. Men Jakob, han er kriminel eller noget andet. Nå, rolig nu. Jo, det er bare som et godt eksempel. Men det er et rigtig godt eksempel. Og det kan man ikke gradbøje, og derfor så bliver det nogle værktøjer, som ligesom bliver lagt ud til alle. Og det er jo bare desværre ikke alle, der har det samme høje morale kodeks, kan man sige. Vi begynder så stille og løbe tør for tid, men du skal men må jeg ikke lige sige en enkelt ting mere i forhold til identitetstyveriet? Så laver Facebook jo i forvejen det overordnede identitetstyveri på os. Og det er et spørgsmål om, hvem stoler vi på? Stoler vi på, at Facebook de kan håndtere det? At de kan lade være med at bruge deres overordnede identitetstyveri af os til noget? For altså, det er jo, ja, det er jo ligesom at lade ræven passe på hønsen, ikke? Vi har mulighed for verdens korteste juleønskerunde her rundt. Jakob, hvad er dit største juleønske for 2018? Åh, det ved jeg snart ikke. Det er, at vi bruger teknologierne til noget mere kærlighed og empati og overordnet, at vi, der er så mange mennesker på flugt altså her i verden. Måske kunne man bruge teknologierne til at være mindre på Thomas flugt. Jamen, jeg ønsker mere kærlighed også herinde i studiet, og specielt til Jakob, fordi han vil gerne have det. Og derudover så ønsker jeg selvfølgelig et samtykke, når det gælder persondata. Jens Christian Munder? Det er noget, der ikke bliver opfyldt desværre, men jeg ønsker jo en stor politisk enighed om, hvordan vi skal agere som stater i cyberspace. Jesper Lund? Jeg ønsker, at politikerne i Danmark og EU, når de vedtager lovgivningen, begynder at tænke på den grundlæggende ret til privatliv og databeskyttelse, fordi det har manglet lidt i de sidste par år. Så bliver det Rasmus Meldt her til sidst. Det kunne være fint at fordømme Justitsministeriet for ulovlig logning og telebranchen for at blive ved med at logge ulovligt. Med de her fromme ønsker, så aflyttes julestatusprogram forbi for i dag, og for første gang i programmets lange historie, så er jeg nødt til at sige, at vi ikke vender tilbage på FM på næste søndag. Det er nemlig nytårsdag, og der skal der være plads til spas og ballade. Der er det Erdu Sunshine-redaktionen, der har taget hele sendefladen, og det skal være vel ondt, men du bliver skam ikke snydt alligevel. Du skal bare over på podcasten, den udkommer allerede på onsdag, og der har jeg lavet et helt nyt, frisk program til dig. Og den 7. januar, der er vi tilbage i vanlig form på FM og internettet. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg vil gerne ønske alle lytterne et rigtig glædeligt jul og et godt nytår her for det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor nisserne danser på vores data og gemmer dem for os og ødelægger dem, hvis de kan. Og vi hopper ned i sækken og snører godt til, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.